Küçük Şehzade. Yazan Cahit Zarifoğlu. Seslendiren Nurcihan Ersoy. Şehzade yazı yazıyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir padişahın bir tek, bir tane, bir oğlu varmış. Güzel huyluymuş bu şehzade. Evet, iyi huylu, güzel mi güzel, ancak bir o kadar da aceleci ve inatçı. Kendi kendine şöyle dermiş. Babamın sahip olduğu mülk ne kadar da çok. Uçsuz bucaksız topraklar, sonu gelmez denizler, sayısız göl. Ya sarayları, hanları, hamamları? Hele yaptırdığı mescitler, camiler, tekkeler, zaviyeler? Küçük şehzade, padişah babasının sahip olduğu daha nice malı mülkü düşündükten sonra içinden şöyle gelirmiş. Ne kadar harcasak bitmez bunlar. Bu yüzden de elime ne geçerse har vurup harman savurayım. Ve başlarmış eline geçenleri har vurup harman savurmaya. Har vurup harman savurdukları da ne? Ne olabilir? Daha kaç yaşındaki bu şehzade? Yo, böyle deme. Har vurup harman savurdukları da ne? Olur mu hiç? İster kocaman bir ineği har vurup harman savur, istersen küçücük bir tavşanı. İster bir saray olsun har vurup harman savurdu, ister bir konak, isterse bir köşk müştemilatı. Ha bir kibrit çöpünü har vurup harman savurdun, ha koca bir ormanı. Pes, böyle diye diye, sözün doğrusunu şu yana, eğrisini ise bu yana koyup, başımızı küçük şehzadeden tarafa çevirdik. Gördük ki, kendisine ayrılan büyük bir odada, masa başında oturuyor. Tuh, masa mı dedik? Gerçi o zaman dahi masa yok değilmiş. Ama pek bir işe yaramazmış. Küçük şehzade de oturmuş yere. Önünde bir güzel işlemeli sehpa. Bu sehpa şehzadenin çalışma sehpasıymış. Sehpanın üzerinde ta Mısır'dan gelme sarı renkte kaymak gibi kağıtlar. Ama dikkat edelim, bu kağıtların rengi ne tam sarı ne de tam başka bir şey olup ille de nohut rengine benzediğinden bunların rengi için şöyle derlermiş. Nohudi kağıt. Böyle dedin mi akla, kalın, parlak ve nohudi renkte o zamanın en güzel kağıdı gelirmiş. Güzel yazı demek olan hat ustalarının en çok aradığı kağıt buymuş. Çünkü kolay kolay mürekkebi dağıtmazlar. Üstelik yazı yazmaya yarayan kamışlar bu kağıdın üzerinde yağ gibi kayıp gider. Yazıya istediğin kıvrımı rahatlıkla verirsin. Emeğin sonucunu görürsün, sevinirsin. İşte küçük şehzade de bu kalın, parlak, nohudi kağıtlardan büyük bir tabaka çekti önüne. Sehpanın üzerine yaydı. Bir eline de bir kamış beğenip aldı. Ucunu kontrol etti. Bunu özel hazırlanmış mürekkebe bandırdıktan sonra, acaba ne yazsam diye bir süre düşündü. Elinin altındaki yazı örneklerine baktı. Onu tasarladı, olmadı, buna niyetlendi, olmadı. Sonunda özene bezene kendi adını yazmaya karar verdi. Süleyman yazacaktı. Kamış kalem, nohudi kağıdın üzerinde gıcırdayarak kaydı. Aman da ne güzel, yağ gibi kayıyor kamış ve o güzelim ismin ilk harfleri peş peşe beliriyor. İşte o S. Derken lam. Hop bir Y. Sonra şöyle alt tarafa doğru azıcık inip hafifçe de sağa, sonra da yeniden gıcırdayarak yukarı tırmanıp ta tepeye kadar vardı ki oldu ma, bir de nun kondurunca noktasıyla beraber oldu yahşi bir Süleyman. Şehzade küçük Süleyman, özene bezene ama adeta bir hamlede yazı verdiği Süleyman ismini bitirince, kağıdı iki eliyle birden tutarak kaldırdı, gözünün hizasında tuttu. Uzun uzun baktı eserine. Ne de güzel yazıyorum Allah'ın izniyle. Oh, oh, bu gidişle hocam Mahmut Efendi'yi de gerilerde bırakacağa benziyorum. Daha yaşı ne ki küçük şehzade Süleyman'ın? Ama doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de ustaca yazdı küçük şehzade Süleyman, Süleyman'ı. Kağıdı yeniden sehpanın üzerine yaydı. Tıpkı hat hocası Hattat Mahmut Efendi'nin gösterdiği gibi kamışı tekrar parmaklarının arasına aldı ve bu Süleyman yazısının altına nun harfinin hemen yanına küçücük ve biraz da süslü olarak bir Süleyman daha yazdı. Yani yazının altına imzasını atmış oldu. Koca kağıdın üzerinde ilkin kocaman bir Süleyman, onun altında ise küçük bir Süleyman. Biri Şehzade Süleyman'ın hat eseri, öteki ise imzası. İmzasını da atınca kağıdı bir kere daha iki eliyle tutup gözlerinin hizasına kaldırdı. "Ben de büyük bir hattat oldum," dedi. "Şimdi ünüm yayılmalı yeryüzüne." Kağıdı üfürdü, eline bir yelpaze alıp onunla yazıyı yelpazeledi. Kağıdı alıp odada koşturdu. Böylece mürekkebin bir an önce kurumasını temine çalıştı. Sonra da kağıdı yuvarladığı gibi koltuğunun altına sıkıştırdı. Yıldırım gibi odasından dışarı fırladı. Koridorlardan rüzgar gibi geçti. Kapıları hızla açıp kapadı. Sarayın içinde onun gürültülerine, telaşına baş uzatanlar, "Ah yine küçük şehzade Süleyman'mış. Kim bilir bu defa nereye koşup duruyor?" diyerek odalarına çekiliyorlar. Küçük şehzade hayretle açılan gözlere, kapılardan uzanan başlara aldırmadan kaftanının eteklerine savura savura koşuyor. Oysa bahçedeki fıskiyeli havuzun başında kendi yaşındaki çocuklar neşeyle koşup duruyor. Kuşlar ötüyor, genç kızlar kol kola girmiş ağaçların altında dolaşıyor ve şiirler okuyorlar. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Büyük bahçeler içindeki köşklerden bu saatlerde çıt çıkmıyor. Deniz alabildiğine kımıltısız. Büyük yelkenliler rüzgar olmadığı için forsaların çektiği küreklerle ağır ağır ilerliyorlar. Yelken direklerine, serenlere tünemiş martılar, güvertede tembel tembel gezinen veya yatan tayfaları seyrediyorlar. İki denizi birbirine bağlayan büyük kanalın iki kıyısındaki tepeleri kaplayan çam ormanları bir yandan güneşin alevli sıcağında yanıyor, diğer yandan kanalın serinliğiyle üşüyorlar. Padişahın sarayı yükseklerden bakıyor kanala. Orman, kanal, yavaş yelkenliler uyku getiren bir sessizlikle kımıltısız yatıyor. Sarayın bahçesindeki fıskiyeli havuzun su sesleri dalga dalga meyve ağaçlarının üzerine dökülüyor. Koşmaktan yorulan çocuklar ağaç diplerine, gölgelere sığınmışlar. Kimi halıların üzerine başlarını koymuş, çoktan uyumuşlar. Lalaları onların yüzlerine konan sinekleri ipek bir tülbentle kovalıyor ve kendi gözlerini kapamaya çalışan uykuya karşı direniyorlar. Sarayda sessizlik içinde. Hizmetkarlar bu sessizliği bozmaktan korkar gibi ayaklarının uçlarında yürüyorlar. Büyük saray mutfağında bir tencere büyük gürültüyle yuvarlanıyor ve bütün saray korkutulmuş gibi yerinden hopluyor. Fakat bir an sürüyor bu. Zira aşçıbaşı yerinden fırlayarak yuvarlanan kazanın adeta üzerine kapaklanıyor ve onu susturuyor. Bunu saymazsak, koridor başlarındaki pala bıyıklı, iri kıyım nöbetçiler dahil her şey derin bir sessizlik içerisinde adeta eriyip gidiyor. İşte bunları düşünürsek, Şehzade Küçük Süleyman'ın taş koridorlarda patır patır koşup kapıları çarpıp gitmesinin nasıl bir şaşkınlık doğurduğunu anlayabiliriz. Nöbetçiler irkilerek kendilerine geliyor, omuzlarını ve boyunlarını dikleştirerek önlerinden fırtına gibi geçen şehzadenin arkasından bakıyorlar. Şehzade Süleyman koltuğunun altında eseri olduğu halde acaba nereye gidiyor? İşte bir koridordan daha geçiyor, büyük bir hole çıkıyor, burayı boydan boya kat edip önünde nöbetçilerin en irisi duran devasa bir kapının yanına geliyor. Bu kapının gerisindeki büyük odada şehzadenin padişah babası bulunmaktadır. Uyku saatleri hariç bütün gününü bu odada geçirir. Sadece namaz vakitleri buradan çıkar. Bunun dışında sürekli olarak vezirleriyle, diğer devlet adamlarıyla ve insanlarla burada görüşür. İri yarı nöbetçi küçük şehzadenin destursuz kapıya yöneldiğini görünce, "Dur bakalım," dedi. "Ne bu acele şehzadem?" Şu kağıda önemli bir şey yazdım. Önemli olduğu kadar da büyük bir ustalıkla yazılmıştır. Şimdi yana çekil de onu koşup babama göstereyim, duasını alayım. İyi güzel ama bu emrini yerine getirmem mümkün değil. Nedenmiş o? İçerideki mesele çok önemli. Babanla bütün vezirler toplandılar. Koca sarıklı Şeyhülislam da içeride. Daha kimler yok ki? Hep geldiler. Padişahımın karşısında divan ol meseleyi görüşüyorlar. Hangi meseleyi? Duymadın demek. Şehzade Süleyman nöbetçinin bile bildiği ol meseleden habersiz olmayı kendine yediremedi. Duymaz olur muyum hiç diye karşılık verdi. Demek duydun dedi nöbetçi kendi kendine içten içe sevgiyle gülümseyerek. Duydum elbet dedi şehzade. Hem böyle diyor hem de acaba ol mesele ne olabilir diye hızlı hızlı düşünüyordu. Nöbetçi üstüne üstüne gitti şehzadenin. Madem ol meselenin ne olduğunu biliyorsun, hadi söyle de ben de anlayayım, dedi. Fakat şehzade bu sıkıştırmaya pabuç bırakmadı. İlkin sen söyle bakalım, diye sözü ona attı. Ne kadar da kurnazsın şehzadem, dedi nöbetçi. Ama olsun, anlamamış gibi yapıp söyleyeyim. Mesele şu. Bazı düşmanlarımız densizlik etmişler. Sınır köylerimizden birkaçına gelip koyunlarımızı çalmışlar, çobanlarımızı incitmişler. Bununla da kalmayıp kaynağı düşman tarafından olan suyu pis tutmuşlar. Müslümanlar da bundan rahatsız olmuş. Birkaç kişi yollayıp durumu padişahımıza arz ettiler. Şimdi içeride mi onlarda? İçerideler ya. Padişahımız onları dinleyince adamlar yollayıp herkesi çağırdı. Ne olacak şimdi? Şimdi bir karar alınacak. Ya düşmanla savaşalım denecek ya da ilkin bir görüşme yapıp ettikleri densizliğin hesabı sorulacak. Ben ne yapacağım şimdi? Sen en iyisi şimdi odana dön. İkindi namazından sonra hatta akşama doğru gel. O zaman vaziyete bir kere daha bakarız olmaz mı? Başka çare yok galiba. Çaresiz odama döneceğim. Ancak sen babamı görürsen ona oğlun Süleyman uğradı. Sizi önemli bir iş için görmek istiyordu de olmaz mı? Olur. Şunu da ilave et. Oğlunuz de önemli bir başarı elde etmiş. Size bunu arz etmek istiyordu. Babam emrederse yine gelirim. Emredersin şehzadem. Eğer imkan bulursan bunları padişah efendimize arz ederim. Ancak çok merak ettim. Neymiş senin şu önemli başarın? Şu koltuğumun altındaki kağıdı görüyor musun? Evet şehzadem. İşte bu. Görmek ister misin? İsterim ki hem de nasıl? Bunun üzerine Şehzade Süleyman, Nuhudi kağıdı bir eliyle altından, ötekiyle de üstünden tutup nöbetçiye doğru açtı. İyi görsün diye onun yüzüne doğru yukarıya kaldırdı. Nöbetçi kıh kıh gülmesin mi? Kusura bakma ama şehzadem, nerede şu çok önemli başarın bir türlü göremiyorum. Bunun üzerine dehşet verici bir kuşku ve azarlama isteğiyle kağıdı eline doğru çevirdi küçük şehzade. İşte o zaman nöbetçinin niçin güldüğünü anladı. Yazının boyaları iyi kurumadığı için akmış, harfler birbirine karışmıştı. O güzelim yazı karman çorman olmuştu. Nöbetçi eliyle yazının bir yerini gösterdi. Bak, dedi. Mürekkep şurada akınca, lam harfinden sonra kendiliğinden bir vav harfi ortaya çıkmış. Böylece senin Süleyman olmuş, Süleyman. Sen ne dersin bu işe küçük şehzadem benim? Ya, demek senin de okuma yazman var. Ancak bu ne yaramazlık böyle? Hiç Süleyman olur mu Süleyman? Test sözünü geri al, yoksa... Padişah oğlusun amenna. Ancak ki ancak bak şuraya. İşte şurada lamdan sonra bir vav ortaya çıkmış. Sen yanlış yazmışsın demiyorum. Mürekkep akınca böyle olmuş. Böylece de Süleyman olmuş Süleyman. Ben aptal mıyım ki kendi adım olan Süleyman'ı Süleyman diye yazayım? Aman şehzadem sen yazdın diyen var mı? Yazmadığın belli. Şehzade gözlerinden ateşler çıkarak çıkıştı. Bu ne cüret? Ve kızgın adımlarla yürüyüp gitmeye başladı. Dur, dedi nöbetçi. Şu kapıda dura dura tek başıma sıkılmış olmalıyım. Seninle azıcık eğleneyim, dedim. Ya, dedi Şehzade Süleyman hışımla geri dönerek. Şehzadelerle eğlenmek nice oluyor. Nöbetçi enli palayı tutan sağ eliyle iki kere göğsüne güm güm vurdu. Omuzlarını geriye doğru gerdi. Alnını kaldırdı, kaşlarını çattı. Doğru dersin şehzadem. 3 yaşında da olsan, 5 yaşında da olsan şehzademizsin. Ben hata ettim, affola. Şehzade ona doğru 2 adım attı. Karşısında dimdik durdu. Başını kaldırdı ve kaşlarını çattı. Madem af diliyorsun, ben de düşündüm, taşındım, affettim. Affettim ama bir daha tekrarlama. Nöbetçi saygıyla baş eğdi. Bunun üzerine daha tek kelime konuşmadılar. Şehzade Süleyman döndü, sert ve iri adımlarla koşmadan, düşünceli bir şekilde aynı yollardan geçerek odasına geldi. Kağıdı sehpanın üzerine yaydı. Avuçlarını üzerine koyarak uzun uzun baktı yazısına. ''Yine talihim varmış.'' dedi. ''Ya o toplantı olmasaydı da babamın karşısına gitmiş olsaydım, o zaman nice olurdu halim? Yalnız babam değil, vezirler de gülecekti bana. Evet evet, neme lazım, yine de talihim varmış. Eh, zaten padişah oğlu olmak başlı başına bir talih değil mi?'' Böyle düşünerek bir süre arkasına yaslanarak oturdu. Ne yapsaydı şimdi? Açık pencereden akranlarının neşeli sesleri, kuş cıvıltıları doluyordu odaya. Kendini bahçeye atabilse, çocuklarla birlikte koşabilse ne iyi olurdu. Tam kalkıyordu ki gözleri sehpanın üzerindeki yazıya takıldı. Ne çok üzülüyordu böyle olduğuna. Ona baktı, baktı. Ve her şeyden vazgeçerek tekrar sehpanın başına geçti. Yeni bir tabaka nohudi kağıt çekti önüne ve başladı yeniden Süleyman adını yazmaya. Nice uğraştıktan sonra yazıyı bitirdi ama bu yazı bir şeye benzemiyordu. Eli mi titremişti yoksa kamışta mı bir hata vardı, kağıt mı pürüzlüydü, kim bilir neydi aksayan. Yeni bir kağıt daha yaydı önüne. Dileni dişlerinin arasına kıstırarak başladı bir kere daha yazmaya. Ama bu defaki daha ilk harflerde bozuldu. Yaladı, sildi, yeniden denedi ama olmadı. Yeni bir kağıt daha aldı. Derken yeni bir kağıt daha. Olmadıkça atıyordu kağıtları bir tarafa, bir tarafa da kamışları. Sonunda "Hah, oldu" diyebileceği bir Süleyman yazamadan saatlerce uğraştı durdu. Kağıtlar bitince yeni kağıtlar getirtti. Hırsla kamışları kırdıkça yeni kamışlar getirtti. Karanlık çökünce lambalar yaktırdı. Ne yemeğe götürebildiler onu ne de uyumaya. Anası geldi, yalvardı, olmadı. Lalası geldi, yalvardı, olmadı. "Ben," diyordu, "bir şehzade olarak işimi bitirmeyince ne bir şey yerim ne de yatar uyurum." Bir yandan da kendi kendine, "Şu kağıt ve kamışlara hokkaya kim olduğumu göstereceğim." Ve azimle nohudi kağıtların ortasına kocaman harflerle kocaman bir Süleyman kelimesini istediği gibi güzel yazıncaya kadar gece gündüz çalışacağına kendi kendine söz vererek uğraşmaya devam etti. Eli yorulunca odanın içinde, bazen de koridorda bir iki tur atıyor, kollarını ve bileklerini sallıyor, sonra yeniden çöküyordu sehpanın başına. Horozlar ötmeye başlayınca anası geldi. Yalvardı yatıp uyuması için fakat söz dinletemedi. Az sonra lalası geldi. "Yat artık." Kapında beklemekten ayaklarıma kara sular indi. Fakat o da söz dinletemedi. Üstelik yeni emirler vardı şehzadeden. "Bana 2 top daha kağıt, 2 deste daha kamış, 2 hokka daha mürekkep gelsin, hem de tez gelsin." Lala ister istemez koşturup getirtti istediklerini. Ve şehzade yeni gün öğlen oluncaya kadar da çalıştı durmadan. Küçük şehzade Süleyman'ın bir hat meselesiyle böylesine cebelleşmesi sarayda kuytu bucağı kadar duyuldu. Babası bile duydu. Ahırdakiler, kilerdekiler, mutfaktakiler, hazine dairesindekiler, bütün nöbetçiler duydu. Ve evet, padişahın kapı nöbetçisi Abdullah duydu. O gün izinliydi bu nöbetçi. Nice kimseye başvurup şehzadenin odasına kadar geldi. Kapıdan başını uzattı. Şehzade sehpanın üzerine eğilmiş, o dün bir hamlede yazdığı güzel Süleyman'dan yazmaya çalışıyordu. Nöbetçi, "Şehzadem," diye seslendi. Destur var mı? Yanına gelebilir miyim? Şehzade Süleyman sesin sahibini tanıdı. Başını kaldırmadan, "Destur verdim, gelebilirsin," dedi. Nöbetçi, "Dünden beri hiç durmadan hatla uğraştığın söyleniyor şehzadem. Duyduğuma göre bu kadar çalışmana rağmen doğru dürüst bir tek Süleyman bile yazamamışsın. Kulaklarıma inanamadım, doğru olamaz dedim. Gidip kendi gözlerimle görmezsem inanmam dedim ve geldim." Nöbetçi hem bunları söylüyor hem de etrafa saçılmış sayısız kağıda bakıyordu. Her birinde başlanıp yarım bırakılmış ya da bitirildiği halde bir şeye benzememiş bir Süleyman vardı. Demek doğruydu anlatılanlar. Onun etrafa bakınıp durduğunu fark eden şehzade yine başını kaldırmadan konuştu. "Gelip gözlerinle gördün işte. Duyduklarının hepsi doğru." "Evet şehzadem. Geldim ve gözlerimle gördüm." Nöbetçi böyle dedikten sonra şehzadenin ta yanına kadar sokuldu. Şehzadenin yazmakta olduğu yeni Süleyman'ı izlemeye başladı. Bu kez gayet güzel gidiyordu. Sıra tam da son harf olan Nun'a gelmişti. Şehzade kamışı bu harf için kağıda değdirmeden önce nöbetçiye baktı. Derin bir nefes aldı. Sonra yine dilini ağzının kenarından çıkarıp kağıdın üzerine eğildi ve dikkatle Nun harfini yazmaya başladı. Fakat Nun'un yukarı çıkan son ucu yine kaçıverdi. Şehzade bunun üzerine kağıdı fırlatıp atmak istedi. Nöbetçi, "Aman şehzadem, oldu sayılır. Şu bozuk yeri silip düzelttin mi tamam. Bu işte böylece bitip gider." "Olmaz," dedi şehzade. "Yalanmış silinmiş olmaz. Bir defa da çıkmayınca benim için yazı yazı değildir." "Bunu da ilk defa duyuyorum. Hiç mürekkep yalamadan, silip düzeltmeden hattatlık olur mu? Senin hocan Hattat Mahmut Efendi'yi hiç mürekkep yalarken görmedin mi?" "Görmüş olabilirim. Ama benimkinde silinti olmayacak." "Ah şehzadem, dün yazıp babana getirdiğin aslında ne kadar güzeldi. Şu mürekkebi kurumadan yuvarlaman olmasaydı." "Evet," dedi Şehzade Süleyman. Sonra da iç çekerek son yazdığına bir kere daha baktı ve kağıdı kaldırıp attı odanın ortasına. Nöbetçi bir yere çöktü. Elini şakağına atıp uzun uzun yerdeki kağıtlara baktı. Sonra da aksaklıkların nedenlerini keşfetmiş gibi kendi kendine demeye başladı. Şehzade önüne yeni bir kağıt çekerken, "Bir şey mi diyorsun?" diye sordu. Ama onun cevabını beklemeden şöyle dedi. "Sen artık gitsen iyi olur nöbetçi efendi." "Neden şehzadem? Neden gideyim?" "Çünkü aklımı karıştırıp duruyorsun. Bu işi bitirmeden bana yemek, içmek, uyumak ve de birileriyle konuşmak haram olsun." "Peki şehzadem, madem bu kadar kararlısın, ben de giderim. Ancak izin verirsen gitmeden bir şey demek istiyorum." "Hadi tez söyle. Bu kadar çalıştığın halde neden o dünkü kadar güzel bir Süleyman yazamadığını galiba anladım. Destur varsa anlatayım." Şehzade şöyle bir durakladı, düşündü, sonra da başını kaldırdı. "Anlat öyleyse, seni dinliyorum," dedi. "Aziz şehzadem," dedi nöbetçi. "Benim bir parça mürekkep yalamışlığım vardır. Allah kabul buyursun, hafızlığım da vardır. Düşündüm, taşındım ve anladım ki sen dün yazdığın hatta bir hata yaptın. O yüzden bugün başaramıyorsun. O hatanın cezasını çekiyorsun." "Ya," dedi şehzade kaşlarını yayıp gözlerini açarak. "Dün bana gösterdiğin hat yayılan mürekkebe rağmen çok başarılıydı. Hatta beni bağışlayın, bir an onu hocanız Hattat Mahmut Efendi'nin yazmış olduğunu bile düşündüm. Ancak sonra yeni yazılmış olmasından ve bir işaretinden daha anladım ki onun değil, sizin. O işaret yazının altındaki imzanızdı. İşte hatanız buydu. O sebeple şimdi bir türlü o yazdığınız gibi yazamıyorsunuz." "Nasıl yani? İmzamı atmam suç mu?" "Bağışlayın şehzadem. Benim bir parça mürekkep yalamışlığım vardır. Bir parça da hat çalıştım. Ancak yeteneğim bir yere kadarmış. Usta bir hattat olamadım. Son imtihanda bir besmele yazmıştım. Eğer hocam beğenseydi, yani sınavı başarsaydım, ondan öyle yazdıklarımın altına kendi adımı yazmayı hak edecektim. Sen bu hakkı elde etmeden yazdığın bir hattın altına adını yazdın. O sebeple dünkünde mürekkep aktı bozuldu. Şimdi ise Süleyman yazamıyorsun. Şehzadenin yanakları al al oldu. Uzun uzun düşündü. Yine talihim varmış, dedi. Ya dün babam bir de adımı görseydi? Ya hele bir de hocam Mahmut Efendi yazdığım bir şeye imzamı attığımı görseydi? Nice olurdu, ben ne yapardım? Şehzade Süleyman nöbetçiye döndü. Sen benim sırdaşım olur musun? Olurum. Bunları kimseye söyleme. Hiç kimse duymasın. Çünkü utanıyorum. Söylemem. Ancak duyan duymuş bile. Kim? Dedi şaşkınlıkla. Nöbetçi sustu. Şehzade Süleyman başını önüne eğdi. Anladı ve gözlerinden bir damla yaş döküldü. 40.000 kapılı hazine. Şehzade Süleyman mışıl mışıl uyuyordu. Rüyasında bir çoban köpeği gördü. Güya onun sırtına binmiş koşturuyordu. Az sonra uyandı. Dadısına seslendi. Dadısı kapıda belirince, "Bir rüya görüyordum," dedi. "Hayırdır inşallah şehzadem, anlat bakalım." Dadı gelip yatağın kenarına oturdu. Şehzadenin iki kaşının ortasına bakmaya başladı. "Kocaman bir çoban köpeğinin sırtına bindim, dağ tepe gittim. Hem de şimdi biraz önce." "Hmm," dedi dadı. "Hmm," dedi tekrar. Dedi. Elini çenesine attı olmadı, şakağına attı olmadı, bir yorum bulamadı. Şehzade ise merakla bekledi. Diye sordu. "Sen," dedi dadı, "nasıldı? Bir kere daha anlatsana şu rüyayı bana." Küçük şehzade kaşlarını çattı. Yorganı savurarak yataktan çıktı. Çabuk çabuk giyindi, kaşları hala çatık mı çatık. Dadıdan yana bakmıyor bile. Bir yandan da söyleniyor. "Bir kere daha anlatsana şu rüyayı, he? Minicik bir rüya bu. Bir köpeğin sırtına biniyorum, bir müddet gidiyorum. Hepsi bundan ibaret. İki satır bir rüya için bir kere daha anlat demez mi?" Dadı için için güldü. "Gel canım benim," dedi. "Bir hata mı ettim?" "Hayır etmedin," diye sertlendi küçük şehzade. Ve kaftanının eteklerini savura savura odadan fırladı. Nereye gittiğini bilmeden öfkeyle yürüyordu. Ama da sinirli. Hani sol yanından kalkmış derler ya, öyle. Epey yürüdükten, koridorları adımladıktan nice sonra, döne dolaşa kendini tekrar odasının kapısı önünde bulmasın mı? Sağ yumruğunu kaldırıp sol avucunun içine vurdu. Kaybolan onca vaktini acıyarak içeri daldı. Ah, ne baksın. Dadı hala orada yatağın ucunda oturuyor. Göz göze geldiler. Dadı ağzını açıp bir şeyler söylemek istedi. Fakat küçük şehzade iki katı bir öfkeyle başını çevirip eteklerini savurarak odadan fırladı. Kadıncağız çok şaşırdı. Zavallı çoktan şehzadeyi unutmuş, köyünün hayallerine dalmıştı. Kafasını gözünü sallaya sallaya kalktı. Günlük işine başladı. Şehzade ise, "Ne vardı bu kadar sinirlenecek?" diye kendi kendine söyleniyordu. Fakat öfkesini bastıramadı. "En iyisi," dedi, "gideyim de babama yalvarayım. Bana bir başka dadı tayin etsin. Aklımı tedbirimi köreltecek bu kadın." İki elini birden kaftanının altından beline koydu. Hızlı hızlı yürüdükçe kaftanın etekleri bir o duvara bir bu duvara çalınıyordu. Nice koridordan, nice holden geçti, nice merdiven çıktı, nice merdiven indi. Derken bahçeyi gören sütunlu bir bölmeden geçerken durdu. Korkulukların üstüne boyu erişmediği için onların ara bölmelerine başını uydurarak bahçeye bakmaya başladı. Saray binalarının ortasında kalan avlunun kale kapılarını andırır büyüklükte bir kapısı vardı. İki kanadı da ardına kadar açık duruyordu. Buradan iç avluya bir atlı bölüğü giriyordu. Arkalarında ise peş peşe yüklü katırlar ve develer. Bir deve, bir katır, bir deve, bir katır derken avlu bunlarla doldu. belli bir nizam içinde dizildikten sonra develer usulünce ıhtırıldı, yani yere çöktürüldü. Bunun için deveciler onları yularlarından tutarak çenelerinin altından toprağa doğru çekiyor, "Ih ya deve!" diye sesleniyorlardı. Onlar da önce ön ayaklarını kırıp diz çöküyor, sonra da karınlarının üstüne oturuyorlar. Fakat katırlar ayakta duruyor. Küçük şehzade içinden kendi kendine, "Basit bir rüya gördüm. Onu dadıma açtım yorumlasın diye. Sonra kızdım. Böyle olacakmış ki odadan çıkıp şunları görecekmişim. Oysa dünden şöyle kuruyordum bugün için. Sabah kalkayım diyordum. Alıp başımı kırlara gideyim. Otların arasına eğilip minicik böceklere bakayım. Sen de bir saat, ben de diyeyim saatlerce toprağın bir avuçluk kısmına bakayım da bakayım. Minicik minicik böcecikler. Bir kısmı bir toz zerresi kadar. Ayva tüyü gibi bacaklar. Ha bir de bunların iç organları. Zaten kendilerini zor görüyorsun. Bunların içine nasıl yerleşebiliyor? Kalp, dalak, ciğer, incesiyle kalınıyla bağırsaklar, beyin, mide. Fakat ona sorsan, ciğerin nedir desen, der ki demirci körüğüdür. Her neyse. Hani nerede? Ne kıra gitmek kaldı ne gezi. Geceden şöyle kur, sabah olsun böyle yap. Sabahtan böyle kur, bir dakika sonra şöyle yap. Ne demiş Hazreti Ebu Bekir Efendimiz? Allah'ın varlığına en kesin delilim şu ki bir şeye niyet ederim ama yapamam, yaptıklarım ise aklımda olmayan işler. Bunları düşününce bilgiç bir eda ile başını salladı şehzade. Demek bunun için buraya geldim. Güya sarayda yaşıyor, her şeyi biliyorum. Acaba bu kervanla neler geldi? Başladı beklemeye. Gelen giden, konuşan görüşen, baş sallayan develer, huysuzlanan atlar, artık indirin şunları sırtımızdan diyen katırlar ve başladılar bir bir develerin katırların yüklerini çözmeye. Sarayın iç kapılarından birinin önünde bir kantar kuruldu. Çuvallar bölük bölük arka arkaya dizildi. Derken bir kaftanlı, kalpaklı, ufak tefek bir adam belirdi. Kantarın başına dikildi. Elinde kocaman kalın bir defter. Acep ne yapacaklar bu kantarla diye içinden geçiriyordu ki şehzade baktı ki çuvallardan kürek kürek altın elmas çıkarıp koyuyorlar kantarın kefesine. Bir yandan tarttılar, bir yandan hamal hamal taşıdılar kapıdan içeri. Daha yarısı olmamıştı ki şehzade eteklerini savurarak koşmaya başladı babasının odasına doğru. Kafasında ise iri iri harlı düşünceler. Ne ola bu altınlar? Kimden alınıp getirilmiş? Sakın ha, ondan bundan zorla belayla alınmış olmasın. Bire sakın, elimiz ekmeğe yetişmiyor diye kursağımıza haram lokma atılıyor olmasın. Varayım padişah babama, bu konuda bir sual açayım. Büyük hole çıkınca büsbütün hızlandı. Kapıdaki nöbetçi şehzadeyi öyle püfür püfür eserek gelirken görünce, arkasındaki padişah kapısını şöyle acele göz ucuyla bir denetleyerek ayaklarını sıkı sıkı yere bastı. Falalı kolunu şöyle hafifçe gövdesinden açığa araladı. "Bana mı bütün bu tedbirler?" diye bağırdı şehzade. Nöbetçi hemen derlenip toplandı, kıpkırmızı kızardı. "Aman şehzadem, affola, bir gaflettir oldu. Nasıl desem, öyle bir gelişin vardı ki." "Elbette." "Hayırdır inşallah." Hele sen önümden çekil, beni lafa bağlama. Çok önemli. Hemen babam padişaha bir soru açmam gerek. Şehzadem? Hele destur nöbetçi ağa, hele çekil. Deyip hamletti şehzade, ama ne mümkün. Kimseye ruhsat yok, sana bile, dedi nöbetçi. Koca gövdesiyle ta aşağıya, şehzadenin yüzünün yanına kadar eğildi. Şehzade topuğunu yere çaldı. Avluda yük yük altın mücevherat var. Nereden bunlar? Nereden olacak? Oradan buradan, dosttan düşmandan, kimi fütuhattan, kimi saadetten, kimi zekat, kimi aşır, kimi öşür ve de kimi haraç. Haraç ha? Elbet. Haraç hak mı? Elbet. Nasıl hak? Şöyle hak. Mesela şöyle. Nasıl nasıl? Hele çabuk de. Şöyle hak. Mesela küffar üzerimize hamle eyledi. Hamle eyledi. Ama biz hamleyi hop diye durdurduk, ezdik, yürüdük, bastık tokadı kılıcı. Yürüdük, bastık tokadı. Gürzü baltayı başının üstünde havalandırdık. Ya Allah! Var ol şehzadem, ama kafir aman diledi. Canımı bağışla dedi. O da bir öldürmektir, hem de diriltmektir. Aman verdik gitti. Var ol şehzadem, bağışladık gitti. Bıraktık gitti mi, iş bitti mi? Hayır, bitmedi. Ona seni bağışladık gitti dedik ama işi böyle bitirdik. Dedik ki bağışladık gitti hayatını, malını, mülkünü, karını, çoluk çocuğunu, ırzını, namusunu, ama şartlarımız var. Emret der kafir, biz de emrederiz. Deriz ki bir daha baş kaldırıp densizlik etmeyeceksin. Hay hay der. Hay hay, ama her yıl şu kadar 100.000 altın akçe haraç vermezsen hay hay may hay yok. O zaman şöyle der, bütün varımı yoğumu vereyim, her yılki hasadımızın, buğdayımızın, arpamızın tümünü vereyim. Yoo deriz, hepsi olmaz, bizde zulüm yok, ihtiyacın kadarını ve fazlasını alıkoy. Bize yılda 200.000 altın akçe ver yeter, dünden razı. Ve her yıl verir. Ne zamana kadar? Tekrar bitleninceye kadar. Bitlenmek ne demek? Adamları aç fakir bıraktık. Yoksulluktan mı bitlendiler? Hayır şehzadem, öyle değil. Burada bitlenmek... Yeniden canlanıp kanlanmak demektir. Yani bit, kanlı canlı gövdeler dururken sıskalara, kirrik kurruklara gitmez. Kirrik kurruk da ne demek? Emin ol şehzadem, ben de bilmiyorum. Dilime öyle geldi. Hadi lafı bağla. İşte küffar bitleninceye kadar verir haracı. Sonra dediğim gibi bitlenince haraç vermek nefsine ağır gelmeye başlar, verdiği sözü de unutur, haracı keser, nasihat de kâr etmez. O zaman? İşte o zaman kellesi uçar. Uçsun gitsin. Peki, demek böyle. Fena değil, fena değil. Şehzade elini çenesine atıp bir dolandı. Sonra tekrar nöbetçinin yamacına dikildi. O altınları bir kapıdan geçirip götürüyorlardı. Orası neredir? Oraya hazine derler şehzadem. Hazine dairesi. Gördüğün onun kapısıdır. Hazine dairesi iyi güzel de kimin bu? Sakın tümü babamın olmasın. Bire şehzadem, başka kimin olur? Mal onun, mülk onun, kullar onun değil mi? Ya, mal, mülk, kullar, demek hepsi babamın. Rızkı, hayrı, şerri de o mu yaratır? Aman şehzadem, haşa, bin kere haşa, sözün gelişi o. Sen öyle üstüne basa basa söyleyince haşa, elbet öyle değil. Ya, demek sözün gelişi öyle. Dil söyleye söyleye, dil de gönül de inanmasın sakın Allah muhafaza. Bir şey daha, onca zaman seyrettim, hep içeri giriyordu para. Peki hiç çıktığı yok mu içeriden? Çıkmaz olur mu? Ama o durduğun yerde 1000 yıl dursan, o kapıdan tek altın liranın çıktığını göremezsin. Öyle mi? Bu ne hikmet, bu ne iştir? Öyle şehzadem, öyle. Orası giriş kapısı. Şunu iyi bil ki o bir tek giriş kapısına mukabil 40.000 tane çıkış kapısı var. Ama hiçbiri saray içine açılmaz. Hepsi dışarıya, kullaradır. Ya, demek öyle. Evet şehzadem, o 40.000 kapıyı sana bir bir sayayım ister misin? Her biri bir başka şey için midir? Elbette. Bir tanesini söyle hele. Ülkenin her neresinde olursa olsun, bir çocuk yetim kalsa, onu anında tespit edip maaşa bağlamakla görevli memurlara yolluk kapısı. Pes, dedi şehzade. Yüreğimi titrettin. Ötekileri de bir bir anlattın bil. Bunu der demez, yanaklarını elleriyle avuçladı, başı eğik, düşünceli adımlarla ağır ağır odasına yollandı. Baktı ki dadısı odayı derleyip toplamış, kapının önünde el bağlamış kendini bekler. Yaklaşıp dadısının elini öptü. Dadısı, "Öğrendin mi?" diye sordu. "Neyi?" "Rüyada çoban köpeğinin sırtında seyahat etmeyi." "Ha, evet, öğrendim." "Çok merak ettim, bana da der misin?" "Elbet, rüyada çoban köpeğinin sırtında seyahat etmek, adil bir padişahın hazinesinin bir giriş kapısına mukabil 40 bin çıkış kapısının bulunması demekmiş." "Vallahi bir şey anlamadım," dedi dadısı. Elini çenesine atıp ağzını büzerek kuşkulu bakışlarla gülümseyip duran küçük şehzadeye baktı. Nöbetçi. Küçük Şehzade Süleyman, başını avuçlarına alarak uzun uzun düşündü. Üst kattaki odasının pencerelerine kadar uzanan ağaçlardan kokular ve serinlikler geliyordu. Kuşlar kaynaşıyordu dalların arasında. Fıskiyelerden havuza dökülen suların sesi, havuzun kenarında konuşan çocukların sesleri, bunlar havuza düşmesinler diye arkalarından koşan ve bağırıp duran dadıların sesleri doluyordu odaya. Ve fakat küçük şehzade bunların hiçbirini duymuyordu. Almış başını avuçlarının arasına, yoğun mu yoğun, ağır mı ağır bir meseleye kafa patlatıyordu. Nihayet bir sonuca varamadan, konuyu babasına açmaya karar vererek fırladı. Odasından çıkar çıkmaz, koridorda deliler gibi koşuşan akranlarıyla çarpıştı. "Utanmıyor musunuz?" diye bağırdı onlara. Amcasının oğlu Murat, kendisinden 2 yaş büyük yaşıyla yaklaştı burnunun dibine kadar, "Hayır, utanmıyoruz," diye fısıldadı. Fısıldadı ama nasıl bir fısıldama, herkese duyurarak gür. Tümü birden boşalan sular gibi güldüler ve koşa koşa alayla uzaklaştılar oradan. Küçük şehzade ağır adımlarla babasının odasına doğru yürüdü. Odaların bulunduğu dar koridordan geniş bir koridora, oradan geniş bir merdivenle alt kata, oradan upuzun bir koridorla yan binaya, oradan başka koridorlara, başka merdivenlere derken babasının odasının bulunduğu bölüme geldi. Merdiven başlarında 2 taraflı nöbetçiler, koridor girişlerinde 2 taraflı nöbetçiler, büyük salonların kapılarında 2 taraflı nöbetçiler, babasının odasının kapısında 1 nöbetçi. İri yarı, sakallı, bıyıklı, dimdik, kalın kaşlı, dudakları kapalı ve hafifçe somurtkan. Kapının önünde tam ortada duruyor tek başına ama bu sahanlığa açılan bütün koridorların başında 2'şer nöbetçi daha var. Küçük şehzade odasından buraya kadar gelirken her bir nöbetçiyle karşılaştığında onlara yan gözle bakıyor ve onların kendisine göz ucuyla baktıklarını hissediyordu. İçinden, "Bunların görevi ne? Nöbetçilik. Buradan kimseyi savuşturmazlar. Peki bana niye ses çıkarmıyorlar?" derken birkaç koridor, birkaç merdiven inip çıktıktan sonra babasına niçin gitmekte olduğu aklından çıkıp gitti. Bu kez nöbetçiler takılmıştı kafasına. Şimdi onların yüzlerine dik dik ve uzun uzun bakarak geçiyordu önlerinden. Onlar da hiç alışık olmadıkları böyle bir durum karşısında tedirgin oluyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Bir ara koştu ve bilerek bunlardan birine tosladı adeta devirmek isteyerek. Ama devrilen kendi oldu. Fena halde kolu acıdı. Nöbetçi dimdik duruyordu. Kıvrandığını görünce eğilip kolundan tuttu ve kalkmasına yardım etti. Dudaklarını birbirine yapıştırmış sevimli bir merhametle bakıyordu ona. "Bırak beni!" diye bağırdı ona küçük şehzade. O da itaat ederek bıraktı. Sahanlığa çıkıp aradaki mesafeyi boydan boya kat ederek babasının kapısına yaklaşırken gözlerini karşıdaki nöbetçiye dikti. Nöbetçi odanın önünde tam ortada duruyordu. Ayaklarını iki yana açmıştı. Sol elini beline koymuştu. Sağ elinde upuzun enli bir kılıç vardı. Böyle yalın kılıç duruşuna bakarak onun çok önemli bir iş yaptığını ve böyle bir işin rastgele birilerine verilmeyeceğini herkes anlayabilirdi. Fakat küçük şehzade dik dik baktı onun yüzüne. "Babanı mı görmek istiyorsun yine?" diye sordu nöbetçi. "Olabilir," dedi şehzade. "Ancak daha önce sana bir şey sormak istiyorum." "Buyur küçük şehzade," dedi nöbetçi. "Küçük mü dedin?" "Affola şehzadem, ağzımdan kaçırdım." "Seni geçen masaldan tanıyorum. Bu sebeple önce senin fikrini almak istedim. Söyler misin? Burada işin ne?" "Burada babanız, padişahımız efendimizin kapısında nöbetteyim." "Ne için? Ne için için?" "Ne için için mi?" "Yani ne için için ne için?" "Anlamadım şehzadem." "Ne nöbeti oluyor bu?" "Ne nöbeti mi?" "Odamdan buraya kadar her tarafta nöbetçiler görüyorum. Koridorlarda benden başka kimse yok ve onlardan başka kimse yok. Kimi neye karşı bekliyor bunlar? Ya sen, kimi bekliyorsun neye karşı?" Nöbetçi birden yorgun bir sesle, "Kimi bekliyorum neye karşı?" dedi. "Kimi bekliyorsun neye karşı?" Nöbetçi düşündü, daldı, başını salladı, dudaklarını birbirine yapıştırıp ileri çıkardı. Başını yukarı aşağı salladı ve dudaklarını biraz daha dışa doğru çıkardı. Böylece yüzünde kocaman bir düşünce peydahlandı. Biraz sonra da yüzünün lifleri düzeldi ve her zamankine yakın bir yüzle küçük şehzadeye baktı. Fakat konuşmadı. "Hadi," dedi şehzade. Nöbetçi tekrar düşünür gibi yaptı ve şöyle sordu. "Yeni bir çalışman falan var mı hat üzerine?" Küçük şehzade ayağını kaldırıp sertçe yere vurdu. "Sana bir şey sormuştum değil mi? Lafı çevirme de cevap ver." Nöbetçi dudaklarını birbirine yapıştırıp tekrar öne doğru çıkarmaya başladı. Başını eğdi, gözlerini sıkı sıkı kapadı. Küçük şehzade merakla bekledi. Nöbetçi gözlerini açarak kocaman gözlerle ona baktı. Bir cevap bulamadığını ifade ederek sağa sola salladı başını. Küçük şehzade eliyle işaret ederek aşağı doğru yaklaşmasını söyledi. Nöbetçi ilkin etrafına bakındı, sonra da öne doğru eğildi. Mani olmasın diye kılıcı yana doğru kaldırdı. Fakat sol eli hala beline dayalıydı. "Yıllardan beri burada niçin olduğunu bilmeden mi duruyorsun?" "Evet," dedi nöbetçi. "Niçinini, miçinini hiç düşünmedim." "Bu ne biçim nöbetçilik?" Nöbetçi doğruldu. Kılıç tutan kolunun dirseğini sağ dizine koyarak yeniden eğildi. Şimdi küçük şehzade ile garip bir şekilde yüz yüze bakmaktaydılar. "Burada," diye başladı nöbetçi, "yaptığın iş hakkında kendi kendine soru sormaya başlarsan olmaz. Hiç sormayacaksın. Hiç konuşturmayacaksın eğer içinden bir ses soru sormaya başlarsa." "Ya?" "Söyle bakalım. Babamın haşa kullarından biri babama davasını getirecek olsa nasıl getirecek?" "Davasını babana değil, kadıya götürecek." "Kadı hakkını yedi. Her kime gittiyse hakkını yedi. Baktı ki davasını padişaha götürmekten gayrı yol kalmadı. Nasıl getirecek?" "Kolaydır şehzadem. Arzu halini alıp saraya getirecek. Babana, padişahımız efendimize arz edecek, bundan kolay ne var?" "Saray kapısındaki nöbetçi hemen bırakacak mı içeri?" "Bırakır elbet. Girenler nasıl girer?" "Ya avludaki nöbetçiler bırakır mı?" "Bırakır elbet. Bırakmazlarsa bunca insan nereden gelir?" "Ya merdiven başındaki nöbetçiler bırakırlar mı adamı?" "Ötekiler bırakınca bunların bırakmamak ne haddine?" "Peki bunların ne haddineyse bunlar niye durur burada?" "Durmalarında fayda var." "Peki onlardan da geçti geldi şu kapıya. Sen hemen buyur gir, anlat davanı padişaha der misin? Demem mi ya? Ya, demek ki sana göre bir padişahın halkına karşı kapısında nöbetçi bulundurmasında bir beis yok. Olur mu hiç? Olmadığını anlattık ya. Beis var. Nasıl şehzadem? Çünkü dileyen herkes dilediği an gelip padişahını görebilmeli, konuşabilmeli. Yani her dileyen padişahla sohbet edebilir, yarenlik edebilir, öyle mi şehzadem? O kadar da değil. İşte o kadar da değil dedin mi, bunu kabul ettin mi durum bu duruma kadar geliverir. Yani padişahın kapısında nöbetçi olur şehzadem, yoksa devlet işi nasıl yürür? Gelip gidenin akıllısı var, delisi var, gevezesi var, garibi var. Beni hangi sınıfa koyuyorsun acaba? Sen benim şehzademsin, akıl küpüsün. Affola, küçük bir padişahsın, bir padişah fidanısın. Pekala, bu da ayrı bir mesele. Hiç padişah fidanı olur mu? Zerzavat mı bu ekesin büyüsün, kocasın padişah olsun? Her neyse, biliyorum affola diyeceksin. Şimdiden affettim, bil. Destur, şimdi içeri girmek dilerim. Şehzadem, şimdi olmaz. İçeride sadrazam ve vezirler var. Beklemek gerek. Nöbetçi bunu dedi ve doğruldu. Sol eliyle bıyıklarını düzeltti. Boynunu dikeltti. Kılıç tutan elini bileği etrafında çevirdi, kolunu yerden hafifçe yukarı doğru açtı. Sol elini yumruk yapıp beline dayadı. Göğsünü havayla doldurup kabarttı ve açık ayakları üzerinde ağır gövdesini tartarak uçsuz bucaksız ufuklara bakıyor gibi karşıya bakmaya başladı. Küçük şehzade 5-10 adım geri gitti. Nöbetçinin tam karşısında iki ayağını açarak, iki elini yumruk yapıp bellerine koyarak ona bakmaya başladı. Başını yana eğerek bakıyor ve düşünüyordu. Dakikalarca böylece kaldı. Nöbetçi durduğu yerde zerre kadar kımıldamıyordu. Padişahla bir veli. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, büyük bir padişah varmış. Bu hikaye işte böyle bir masal gibi başlamış. Padişah olmak çalışmakla olmaz. Padişahlık bir nasip işi. Hele iyi bir padişah olmak büsbütün kolay değil. Çünkü bütün ülke o padişahtan sorulur. Köydeki, şehirdeki bütün insanlar, bütün hayvanlar, hatta ağaçlar, kırlar, ormanlar Allah'ın padişaha bir emanetidir. Onlara iyi bakmazsa öte dünyada söyle bakalım emanetlerimize nasıl muamele ettin diye sorulur. İşte bizim hikayemizin padişahı bu durumu çok iyi biliyormuş. Onun için de Allah'ın emanetlerine ister insan olsun, ister hayvan, hatta isterse bitkiler onlara çok iyi bakıyormuş. Haklıyı haksızdan ayırmakta hiç zorluk çekmezmiş. Zamanla o kadar usta bir padişah olmuş ki birinin gözlerinin içine bakar bakmaz nasıl biri olduğunu anlar, adeta onun ruhunu okurmuş. Üstelik kolları kasları da çok güçlüymüş. Öyle güçlü kuvvetliymiş ki en azgın boğaları boynuzlarından tuttuğu gibi geri geri sürermiş. Öyle bir yay gerip ok atarmış ki hızla giden okların yardığı hava ciyak ciyak bağırırmış. Savaşlarda gürzünü kale kapılarına indirdiği zaman kapı paramparça olur, surlar temellerine kadar sarsılırmış. Koşuda hiç kimse onu geçemediği gibi bilek güreşinde de üstüne yokmuş. Ata bindiği zaman maharetlerini görmek için halk toplanırmış. Sık sık herkese, hatta bütün dünya pehlivanlarına açık olarak düzenlediği güreş karşılaşmalarında sırtını yere getiren olmazmış. Allah ona her şeyi vermiş. O da bunlara daima şükretmiş, bunlara da bir emanet gözüyle bakmış. Zamanla bütün düşmanları onun bu yücelikleri karşısında pes etmişler. Hepsi dost olmuşlar. Ama öyle bir düşmanı varmış ki hiç yakasını bırakmamış. Onu yenmek için bir saniye bile gözünü kırpmamış. Bu düşman şeytanmış. Bir gün padişah Yatağına çekildiği bir sırada şeytan kulağına şöyle fısıldamış. Ey padişah, doğduğun günden beri senin yanındayım. Bir saniye olsun senden ayrılmadım ve seni kötü yola düşürmek için elimden geleni yaptım. İnsanlar kötü bir şey yaptıkları zaman senin öfkeni kamçıladım. Kamçıladım ki gözlerin dönsün ve hemen o kimseyi astırasın. Karısını karayas içinde bırakasın, çocuklarını yetim koyasın. Savaşlarda eline geçen hazinelerle de seni kandırmaya çalıştım. Artık sen de bu hazineleri kendine harca diye sana fısıldadım. Ama sen onları halkına harcadın. Karşına güzel cariyeler geldiği zaman yine aklını gönlünü çelmek istedim ama sen hep karın ve çocuklarına gönlünü verdin. Velhasıl her ne yaptımsa başaramadım. Dünyada herkesi kandırdım ama bir tek seni kandıramadım. Artık yakanı bırakıp gidiyorum. Padişah bunları duyunca yerinden doğruldu. Büyük bir gurura kapıldı. Yani şeytan bu son oyunuyla onu mağlup etti. Ama padişah bunu anlayamadı. Ben o kadar iyi, o kadar adil, o kadar güçlüyüm ki şeytan bile benimle baş edemedi diye düşündü. Sırt üstü yatıp hayatı boyunca yaptıklarını aklına getirdi. Ülkesi alabildiğine büyümüştü. Her yan gelişmiş ve zenginleşmişti. Halkın ne hırsız korkusu vardı ne de eşkıya korkusu. Dullar, yetimler ülke hazinesinden maaşlarını alıyorlar ve sefil olmuyorlardı. Her yanda adalet vardı, kadılar rüşvet yemiyorlardı. Devlet görevleri o işi en iyi yapabilecek kimselere veriliyordu. Ve padişah bütün bunları yaparken bir an olsun Allah'ı hatırından çıkarmıyor ve insanlar yaptıklarından sorulacaktır. Bense bütün insanlardan sorulacağım, çok dikkat etmeliyim, Allah'a karşı mahcup olmamalıyım, diyordu. Camide halkına hitap ediyor, ey insanlar, diyordu. Ülkemiz iyilik ve doğruluk içerisindedir. Bütün bu iyilikleri bizlere sağlayan Allah'tır. Ben sade bir vasıtayım. Lütfen hepiniz bana dua edin. Dua edin de ayağım takılmasın, hatalar yapıp günaha girmeyeyim. İşte padişah yattığı yerde bütün bunları aklından geçirdi. Şeytanın verdiği fitne ile bunlar benim sayemde oldu, ben yüce bir padişahım dedi. Halbuki önceleri böyle demiyordu. Cuma namazlarını halka bizzat kendisi kıldırıyor, payitahtta yani baş şehirde, en büyük camide yani ulu camide minbere çıkıyor ve insanlara hitap ediyordu. Böyle zamanlarda daima alimleri överdi. Onlara başta ben olmak üzere hepimizin ihtiyacı var derdi. Bir gün yine bir hutbesinde insanlara şöyle söylemişti. Allah yolunda hiç şaşmadan dosdoğru giden bir alime benim gibi 1000 padişah feda olsun. Padişah alimleri sever, onları daima yanına çağırır, çoğu zaman da onların yanına kendisi gider ve fikirlerinden yararlanırdı. İşte padişahın, bütün iyilikler, güzellikler benim sayemde oldu, benden daha adaletli bir padişah daha yeryüzüne gelmemiştir diye gurura kapıldığı gece, baş şehre genç bir alim geldi. Şehrin dış evlerinden birine yerleşti. Ertesi gün alimlere çok düşkün olduğu için bunu da padişaha haber verdiler. Padişah, kimdir, nereden gelmektedir diye sordu. Padişahım dediler. Abdülkadir isminde Horasanlı bir alimdir. Çok bilgili, çok keramet sahibi olduğunu söylüyorlar. Üstelik çok da gençmiş. Padişah böyle birini duyduğu zaman onu yanına çağırmakta hiç acele etmezmiş. Bu defa da öyle yapmış. Biraz bekleyelim, emin olalım demiş. Aradan bir ay, iki ay derken 3 ay geçmiş. Günün birinde padişah yakınındakilerle konuşurken söz dönüp dolaşıp bu genç alime gelmiş. Yanındakilere evet demiş. Eğer bu zaman içerisinde kalkıp yanımıza gelseydi, eteğimizi öpseydi, bilecektik ki bunda iş yok. Fakat madem saltanatımıza itibar etmedi, tahtımızın önünde iman ve irfan dolu başını eğmedi, o halde biz götürür tacımızı onun ayağının altına atarız. Bunun üzerine vezirlerine emretmiş. Hazırlık yapılmış. Çuval çuval kıymetli kumaşlar, sırmalar, kaftanlar, kese kese altınlar, gümüşler develere ve katırlara yüklenmiş. bütün vezirler, ülkenin bütün ileri gelenleri padişahın yanında olduğu halde yola çıkmışlar. Varmışlar Şeyh Abdülkadir'in şehrin kıyısındaki evine. Padişah bir haberci yollamış. Huzura varmak için destur, izin istemiş. Abdülkadir kapıya kadar gelip hemen padişahı içeri buyur etmiş. Yanındakiler de padişahın yakınları ile ilgilenmişler. Ama Şeyh Abdülkadir'in evi o kadar küçükmüş ki konukların birçoğu dışarıda kalmış. Bir kısmı yan odaya otururken bir kısmı sırmalı kaftanlarıyla kapı eşiklerine oturmuşlar, bir kısmı ise bahçede toprağın üzerine oturmuş. Padişah şöyle bir bakmış etrafına, yerde, tavanda, duvarlarda göz gezdirmiş. Etrafta birkaç hasır, bir iki kilim, bir leğen, bir ibrikten başka eşya yokmuş. Bakalım benim getirdiğim hediyeleri görünce ne yapacak? Bunlar onu değiştirecek mi acaba diye düşünmekten kendini alamamış. Üç odadan ibaretmiş Şeyh Abdülkadir'in evi. Öndeki iki oda bir bölme teşkil ediyormuş ve Şeyh burada misafirlerini kabul ediyor, öğrenci okutuyormuş. Arkadaki odada ise karısı ve henüz doğmuş olan minik çocuğu yaşıyorlarmış. Zaman ilerledikçe sohbet koyulaşmış. Subhanallah demiş padişah, ben sizin genç olduğunuzu duyuyordum ama yine de yaşı hiç olmazsa 60'tan yukarı bir pir belliyordum. Yaşım 33 padişahım, isterdim ki eğer çok yaşayacaksam 30 sene sonra tamam olsun. Yani 63 olsun. Evet padişahım. Bunda bir sır olsa gerek, neden bir bu arzunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 63 yaşında irtihal ettiler. Dünyada ondan daha uzun zaman kalmaya utanırım. Padişah başını öne eğmiş, bir süre düşünmüş. Sonra da sözü değiştirerek, size bazı küçük hediyeler getirdim. Umuyorum ki kabul edersiniz. Emrederseniz getirsinler, demiş. Hay hay, siz nasıl emir buyurursanız, demiş Şeyh Abdülkadir. Hediyeler tepsiler içerisinde küçük odaya getirilmeye başlanmış. 5-10 tepsi sonra içeride yer kalmamış. Çoğu avluda kalan hediyelere padişahla birlikte dışarı çıkıp bakmışlar. Padişah durmadan şeyhin yüzünü inceliyor, nasıl tepki göstereceğini anlamaya çalışıyormuş. Ömrü boyunca böylesine göz alıcı hediyeler görmemiş olan şeyh gerçekten çok şaşırmış ama sükûnetini hiç bozmamış. Pek âlâ şeyler, göz kamaştırıyor bunlar padişahım. Bunlar madem sizin hediyelerinizdir ve madem Efendimiz Peygamberimiz bizlere hediyeleşin diye buyurmuştur, o halde bize bunları kabul etmek düşer. Öptük, kabul ettik, var olun, demiş. Bunları söyledikten sonra da padişaha bol bol dualar etmiş. Ya Rabbi, demiş, sen padişahımızı doğru yoldan ayırma, hataya isyana düşürme. Böylece daha saatlerce sohbet ettikten sonra padişah yanındakilerle birlikte oradan ayrılıp sarayına dönmüş. Saraya döner dönmez padişah baş vezirini alarak çalışma odasına yöneldi. Onlara Şeyh Abdülkadir hakkında ne dersiniz diye sordu. Baş vezir şöyle dedi. Şeyh Abdülkadir'i yakından tanıdık. Bu şehre geldikten sonra sizi ziyarete gelmeyi hiç düşünmemiş. Zira siz devleti temsil ediyorsunuz, o ise İslam'ı. Yani sizi ziyarete İslam'ın izzetinden ötürü gelmemiş. Evet, bunu ben de bu şekilde yorumluyor ve onu takdir ediyorum. Nitekim o böyle davrandığı içindir ki biz kalkıp onun ayağına gittik. Evet padişahım. Vezirlerim, yalnız bir nokta karanlık kaldı. Şimdi bunun hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Başvezir, buyurun padişahım, emredin, dedi. Evet, aklıma bir şey takıldı, dedi padişah. Düşünceli bir şekilde büyük bir çalışma odasına adımlamaya başladı. Vezirler padişahın söyleyeceklerini tahmin etmeye çalışarak beklediler. Sonunda padişah konuşmaya başladı. Evet, ne diyordum, aklıma bir şey takıldı. Şeyh Abdülkadir, İslam'ın izzetini düşünerek bize ziyarete gelmedi. Amenna. Ama götürdüğüm hediyeleri olduğu gibi kabul etti. Eğer kendisine mesela ipek bir seccade götürseydin de kabul etseydi bir şey demezdim. Ama ben ona yük yük kumaşlar, altın ve gümüşler götürdüm. Oysa tümünü hiç itiraz etmeden aldı. Buna ne dersiniz? Hediyeleri nasıl kabul ettiğini gördünüz mü? Elbette padişahım. Nasıl açıklıyorsunuz durumu? Başvezir biraz düşündükten sonra padişahın o kadar çok hediyeyi sadece şeyhi denemek için götürdüğünü anlamış. Padişahım demiş. Hediyeleri demek ki şeyhi denemek için götürdünüz. Belki de onun hepsini reddetmesini beklediniz. Evet, öyle bekledim. Böylece de şeyhe itimadınız ve sevginiz daha ziyade olacaktı. Evet. Fakat padişahım, orada şeyh efendinin de belirttiği gibi hediyeleşmek Resulullah'ın emridir. Hediye verilir ve hediye kabul edilir. Doğru ama? Padişah cümlesini tamamlamayınca başvezir şöyle dedi. Tereddüdünüzü anlıyorum padişahım. Fakat madem şeyh hediyelerin hepsini kabul etti, şimdi işin sonunu beklemek gerek. Başvezir alim ve derin bir kişiymiş. Son sözleriyle padişahı yatıştırmış. Evet padişahım, şimdi bekleyelim. Acaba Şeyh Abdülkadir bunca altınla kendine bir saray yaptırıp içine hizmetkarlar mı dolduracak, yoksa tümünü fakir fukaraya mı dağıtacak? Padişah da şeyh hakkında karar vermeden önce onun bu altın ve gümüş ve diğer zenginliklerle neler yapacağını beklemek gerektiğini kabul etmiş. Aradan sadece bir gün geçince durumu açıklığa kavuşturan haberler gelmeye başlamış bile. Başvezir padişahın huzuruna çıkmış. Efendim, padişahım demiş. Size Şeyh Abdülkadir hakkında gelen haberleri iletmek istiyorum. Ya, demek haberler aldınız. Anlat çünkü merak içindeyim. Başvezir, Abdülkadir Efendi dün 15 kişilik bir heyet teşkil etmiş. Bir heyet mi? Evet padişahım. Ne heyetiymiş bu? Padişahım, Şeyh Efendi bunlarla bir vakıf kurmuş. Ya, sizin hediyelerin tümünü bu vakfa bağışlamış. Dün hemen şeyhin evinin yanındaki büyük arazi vakıf adına satın alınmış. Padişah merakla, ne yapacaklarmış bu araziyi? Padişahım, bu arazi üzerine büyük bir tekke inşa edilmesi kararlaştırılmış. Peki, Şeyh Abdülkadir götürdüğümüz hediyelerden kendisine hiçbir şey ayırmamış mı? Padişahım, kendisine bir toplu iğne bile ayırmamış. Şeyh Abdülkadir sınavdan yüzünün akıyla çıktı. Ama gönlüm arzu ederdi ki, hiç olmazsa kendine bir seccade olsun ayırsaydı. Bundan böyle şeyh en değerli dostumuzdur. Ertesi günden itibaren şeyhin evinin yakınında büyük vakıf toprağına temeller atıldı. Kısa bir zaman içerisinde de işler bitirildi. Vakıf idare binası, tekke, cami, aş ocağı, imarethane, hastane, medrese ve öğrencilerin yatma yerlerinden meydana gelen tesis herkesin hayranlığını kazandı. Bir kasaba kadar yer kaplayan bu binaların ortasındaki cami bir yakut parçası gibi yükseliyordu. Padişah durumdan çok memnundu. Medrese ve hastaneye hekimler ve müderrisler gelmişlerdi. Memleketin her yanından talebeler Şeyh Abdülkadir'in medresesinde okumak için akın ediyordu. Şeyh bu gösterişli binaların yer aldığı arazinin kıyısında kendi küçük evinde kalmaya devam ediyordu. Küçük oğlu bahçede oynuyor, evde olduğu zamanlar babasının yanından ayrılmıyordu. Şeyh ders ve sohbetlerini geç saatlere kadar tekkede yapıyordu. Ziyaretçilerini orada ağırlıyordu. Fakat padişah şeyhi o küçük evinde ziyaret ediyordu hep. Dost olmuşlardı. Birbirlerinin sohbetinden büyük tad alıyorlardı. Şeyhin şehrin bir hayli dışındaki bu evi kemerler, kubbeler, sarnıçlar ve minarelerle yükselen tekkenin yanında boz ve gösterişsiz haliyle daha uzun zaman derin bir sessizlik içerisinde durdu. Gün geçtikçe bu evin etrafında Şeyh Abdülkadir'in müritleri tarafından yapılmış yüzlerce hatta binlerce ev yer aldı. Müritleri onun etrafına toplanıyorlardı. Başka kentlerden, köylerden, hatta başka memleketlerden onu ziyaret edenler geldikleri yeri unutup orada ev yapıyorlardı. Ama bu evlerden hiçbirinin çatısı Şeyh Abdülkadir'in evinin çatısından yüksek değildi. Fitnecinin çabuk gelir kötü sonu. Şeyh Abdülkadir, karısı ve küçük oğluyla sessiz bir hayat sürüyordu. Ülkenin padişahı Sultan Ahmet, sevilen sayılan bir padişahtı. Bir sultan, Allah'ın ipine sarılıyor ve adaletle iş tutuyorsa, ondan korksun suçlular, hainler. Ama iyiler güven içerisinde yaşasınlar. İşte Sultan Ahmet'in padişahlık ettiği ülkede en kıyı bucaktaki insanlar bile canlarından ve mallarından emindiler. Orada halk zengin kişilerin yanında ezilip horlanmış değil, fakirler de horlanmaz, itilip kakılmazlar. Sonra nasıl zengin zenginliğini biliyor idiyse, fakirler de fakirliklerini bilir ve kibirlenmezler. Evet, bilmiş ol ki fakir kişi fakirliğini bilecek ve kibirlenmeyecek. Allah rızası için verenlerin verdiklerini alacak, öpüp başına koyacak, gönderen Allah'a şükredecek. Padişah Ahmet'in ülkesinde bir haksızlığa uğrayan, öyle olur ki şikayet dilekçesini kaptığı gibi doğru padişaha koşar. Böyle hak aramak için gelenlere kapılar ardına kadar açılır. Hele biri yoluna çıksın da engellemeye kalksın. O zaman ister 40 satır, isterse 40 katır beğensin. Çıkarlarmış güvenle padişah katına ve orada gördükleri haksızlığı bir bir dile getirirlermiş. Mülkü, adaleti, mutluluğu böyle olunca bir ülke, orada şairler, edipler, alimler, gür fidanlar gibi belirir, boy atar. Şeyh Abdülkadir işte bunun için ta uzak iklimlerden kalkıp geldi Padişah Ahmet'in ülkesine. Orada güzel insanlar bulacağını, onlara daima Allah'ı ve peygamberi hatırlatabileceğini, onlarınsa bundan sadece memnun kalacağını düşündü. Gerçekten de öyle oldu. Baş şehre bir gece yarısı indi. Geceyi şehrin kıyısında bir ahbabının evinde geçirdi. Sonra da bu tenha, kuş uçmaz, kervan geçmez yerde kendine bizzat çalışarak 3 odalı bir ev yaptı. Onların deyimiyle evi haremlik selamlık diye ikiye böldü. Öndeki 2 odayla teharet ve abdest yeri selamlık, arkadaki hol, oda ve mutfaksa haremlik oldu. Şeyh Abdülkadir kendisinden padişaha bahsettiklerini biliyordu. Padişahı çok seviyor ve onu ziyaret etmek istiyordu. Ama bulunduğu mevki buna engel oluyordu. Böylece aradan aylar geçtiği halde padişaha gitmedi. Sonunda padişah onun ayağına geldi ve yükler dolusu altın, gümüş ve kumaşı da hediye olarak getirdi. Herkes Şeyh Abdülkadir'in bu kadar zenginlik içerisinde Allah'ı unutacağını, bu paralarla bir saray yaptırıp içini cariyelerle dolduracağını zannetti. Ama böyle sananların hepsi yanılmıştı. Şeyh Abdülkadir kendi gösterişsiz evinde kalmaya devam etti. Ama evinin yanındaki çok büyük bir araziyi satın aldı. Buraya önce bir cami, sonra da bir tekke inşa ettirdi. Bununla da kalmadı. Bir hastane, bir medrese, bir de imarethane yaptırdı. Padişah Ahmet böylece Şeyh Abdülkadir'in gerçekten değerli bir kişi olduğunu anladı. İyi dost oldular. Padişah sık sık onu ziyarete gidiyordu. Onun küçük evinde saatlerce kalıyor ve sohbet ediyordu. Aradan aylar geçti. Şeyh Abdülkadir'in sevenleri çoğaldıkça çoğaldı. Bunlar yavaş yavaş kendi evlerini bırakıp şeyhlerinin evinin civarında yeni evler inşa etmeye başladılar. Herkes ona yakın olmak, ona hizmet edebilmek için birbiriyle yarışır oldu. Şeyhlerinin evinin yakınlarında ev yapıyorlardı. Ama hiçbir evinin çatısını şeyhinin evinin çatısından daha yükseğe kaldırmıyordu. Civar illerden ve ülkelerden Şeyh Abdülkadir'in tekke ve medresesine insanlar akın ettikçe Padişah Ahmet bundan gurur duyuyor ve şeyhe duyduğu sevgi bir kat daha artıyordu. Fakat bu mutluluk yılları hep böyle sürüp gitmedi. Aradan çok bir zaman geçmedi bile. Padişah Ahmet'in düşmanları onu yıkmak için plan üzerine plan yapmaya devam ediyorlardı. Sık sık toplanıyor ve onu nasıl alaşağı edeceklerini konuşuyorlardı. Bu toplantıların birine kulak verelim. Biri şöyle sordu. Padişah Ahmet'i kılıçla yeneceğini iddia eden var mı aranızda? Bir öteki şöyle dedi. Onunla birçok defa savaş meydanlarında karşılaştık. Her defasında bizi yendi. Askeri onunki kadar disiplinli bir ordu görülmemiştir. Madem hep yenildik, herhalde bundan sonra da yeniliriz. Yani? Bunu sen de gayet iyi bildiğine göre, sanırım bize başka bir şey anlatmak istiyorsun. Evet, size başka bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz, savaş meydanında baş edemeyince saraya bir katil sokmak istedik, o da olmadı. Belki bu işte ısrar edebilirdik. Fakat bugün artık anlıyoruz ki biz Padişah Ahmet'i ortadan kaldırsak bile fazla bir şey elde edemeyeceğiz. Padişah Ahmet ülkesine öyle bir ahlak, öyle bir düzen yerleştirdi ki kendisinden sonra gelecek olanlarla da baş edemeyiz. Bizi meraktan öldüreceksin. Planın neyse anlat artık. Acele etmeyin, açıklayacağım. Ancak bundan önce şimdiye kadar yaptıklarımızı bir gözden geçirmiş olalım. Esas darbeyi nereden nasıl vurabiliriz, onu tam anlamıyla tespit edelim. Bence saraya yine bir fedai yollayalım. Beyler, denenmiş şeyleri tekrar denemeyelim. Beni iyi anlamaya çalışın. Mesele Padişah Ahmet'in varlığını aşmıştır. Şimdi önemli olan onun kurduğu düzeni ortadan kaldırmak. Eğer bu düzeni bozabilirsek, karşımızda isterse 10 tane Padişah Ahmet olsun vız gelir. Peki ne teklif ediyorsun? Şunu teklif ediyorum. Padişah Ahmet'i ve düzenini siyasetle yıkabiliriz. Ne siyaseti? Kılıçla halledemediğimiz işi siyasetle halledeceğiz. Padişahın ülkesine fitne sokup halkı birbirine düşüreceğiz. Bravo, bravo doğrusu. Evet, fitneyle. Ancak bir husus var ki şimdi ona karar vermemiz gerekiyor. Acaba önce saraya mı fitne sokalım yoksa halkın içine mi? Evet, önemli bir konu. Hainler bu konuşmalardan bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere ayrılmışlar. Bu bir hafta zarfında uzun uzun düşünecek ve toplantıya birer raporla geleceklermiş. Nihayet bir hafta geçmiş. Yeniden bir araya geldiklerinde nasıl yapmaları gerektiğini uzun uzun konuşmuşlar. En sonunda içlerinden birinin şu sözleri hepsine en parlağa görünmüş. Dostlarım, söylediklerinizi can kulağıyla dinledim. Hepsi güzel, ancak bir de beni dinleyin. Derim ki, yılanı başından ezmeli. Fitneyle ilkin Padişah Ahmet'i bozalım. Öyle yapalım ki, şimdi dost bildiklerine düşman olsun. Masumları astırsın, adaletle davranamaz olsun. O böyle yapınca, halkta bir hoşnutsuzluk başlar. İnsanlar huzursuz olunca da, aralarında didişirler, hırlaşırlar, kavga ederler. Güzel de fitne çıkarmak için ta padişaha kadar nasıl ulaşacağız? Şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Padişah Ahmet bilim adamlarına büyük kıymet veriyor. Tanıdığım bir Yahudi var. Size birazdan onu tanıtacağım. Kapıda bekliyor. Adı İzak'tır. İlmi kuvvetlidir. İslamiyet'i de çok iyi bilir. Çok iyi tefsir ve hadis okumuştur. Peki ama bu İzak padişaha nasıl ulaşacak? Orası kolay. Hem de çok kolay. Zor olan padişahı fitneyle kandırmak. Şimdi izin verin, Padişah Ahmet'e bizlerin duyduğu kinin en az 100 mislini duyan İshak'ı çağırayım. Nasıl davranacağını kendisi anlatsın sizlere. Bunun üzerine Yahudi İshak içeri alınmış. Onu görür görmez hepsi nasıl cin gibi bir adamla karşı karşıya olduklarını anlamışlar. İshak onları şöyle bir süzmüş, hem de küçümseyerek. Gözlerinden biri hafifçe kısıkmış. Kaşlarından biri biraz yukarıda, incecik dudakları iyice birbirine yapışık duruyormuş. Padişah Ahmet'i hiçbiriniz benim kadar iyi tanımaz. O sandığınızdan en az 10 kat daha zeki ve akıllıdır. Bilmiş olun ki iblis bile ona sokulamaz. Ama nihayet o da beşerdir, bir insandır. Muhakkak bir zayıf tarafı vardır. İşte ben gerekirse 10 yıl, gerekirse 20 yıl onun yanında olacak ve zayıf tarafını yakalayacağım. Onun yanına nasıl gideceksin? Ben sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok bilgiyle doluyum. İslam'ı da çok iyi bilirim. Padişah Ahmet'in ülkesine gidecek ve başkente yakın bir şehirde tam bir Müslüman alim gibi yaşamaya başlayacağım. Alimleri çok seven padişah, kısa süre sonra ya ayağıma kadar gelecek veya beni çağırtacak. Ondan sonrasını ben biliyorum. Peki neden böyle bir şey yapıyorsun? Ona büyük kinim var. O halde bizimle niçin buluştun? Sana nasıl yardımımız olabilir? Sizden hiçbir yardım beklemiyorum. İşi tek başıma halledeceğim. Bizden hiçbir şey istemiyor musun? İstemez olur muyum? Ne istiyorsun? 10 deve yükü altın. 10 deve yükü altın mı? Hani Padişah Ahmet'e büyük kin duyuyordun? Eğer kin duymasaydım bu işi sırf bir iş olarak yine yapardım. Ancak o zaman 10 deve yükü değil, 100 deve yükü altın isterdim. Söyleyin bakalım, kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Eğer Padişah Ahmet'i yıkar, ülkesini dağıtırsak, kazancımız binlerce deve yük altınla bile ölçülemez. Kısa bir süre sonra, yakın şehirlerden birine çok alim bir kişinin gelip yerleştiği duyuldu. Bu haber, padişahın kulağına kadar gelince başvezire, "Kimdir?" diye sordu. "İzak isminde bir zatmış padişahım. Çok alim olduğunu söylüyorlar. Nereden geldiğini bilen yok. Onunla tanışmak istiyorum. Çağırın gelsin." Başvezir bunun üzerine ona bir haberci yollamış. Padişahın davetini bildirmiş. İzak gelip padişahın huzuruna çıkmış. Gözleri yine şeytanca parlıyormuş. Ama nasıl yaptıysa yüzünden bütün kötü ifadeleri silmiş. Şimdi yüzü sevimli, kaşları aynı hizada, gözleri aynı büyüklükte, boynu bükük, bakışları yumuşak. Padişah çok beğenmiş bu halini. İçinden bilge bir kişi olduğu muhakkak ama alçak gönüllü. Derken sohbet etmeye başlamışlar. Konuştukça padişah onun ilmine, irfanına hayran kalmış. Ona, "Sarayımda kalmanı rica ediyorum. Vezirim olur musun?" demiş. "Padişahım," demiş Yahudi İzak, "hizmetinizde bulunmak benim için bir şereftir. Ancak sarayda yaşamaktan dolayı nefsime gurur gelirse, beni cehennem ateşinden kurtarmaya gücünüz yeter mi?" Padişah bu güzel sözü duyunca gözleri yaşarmış. "Şimdiden sonra sana büsbütün bağlandım," demiş. "Gel beraber çalışalım. Benim kıymetli vezirlerim ve sadık bir de başvezirim vardır. Sen de onların arasına katıl." İzak, "Padişahım, bana bir yıl zaman tanı. Bu bir yıl içerisinde kendimi sarayda yaşamak düşüncesine alıştırayım. Allah'a dua edip yalvarayım. Eğer sonunda burada yaşayabileceğime kanaat getirirsem hizmetinize geleyim." "Peki, dediğin gibi olsun. Ama hiç olmazsa evini bu şehre taşı da seni sık sık göreyim. Düşüncelerinden istifade edeyim." "Hay hay padişahım, sizi sık sık görmek beni de mutlu eder." Böylece İzak bir haftaya kalmadan baş şehre taşındı. Tam bir Müslüman gibi yaşıyordu. O kadar mükemmel rol yapıyordu ki neredeyse kendini bile kandırabilirdi. Evde yalnız olduğu zamanlarda bile dikkatle namazını kılıyor, tesbih çekip dua ediyordu. Padişahı bir fitneyle yıkmak konusundaki kararı yüreğinin en derin köşesinde bir engerek yılanı gibi kıvrılmış uyuyordu. İzak, Müslüman bir kadınla evlenmişti ve çocukları vardı. Karısına ve çocuklarına tam bir Müslüman gibi davranıyordu. Bir gün karısına, "Sevgili karıcığım," dedi. "Padişah beni yanına alıp veziri yapmak istiyor. Bu konuda sen ne dersin?" "Sen daha iyi bilirsin." "Senin de düşünceni almak istiyorum. Acaba saray hayatı bizi şımartmaz mı?" "Doğrusu ben de bundan korkarım. Ancak padişahın arzusunu emir bilmek de gerekmez mi? Sonra çocuklarımız için de iyi olacak." "Gördün mü beyim? Ailemiz için de yararları var. Kabul et." Aradan daha bir yıl geçmeden İzak saraya girmiş. Vezirlerden biri olmuş. Bütün toplantılarda düşüncesini açıkça söyler, hiç kimseden korkmazmış. Padişah da onun bu yönünü çok takdir edermiş. Böylece Vezir İzak, padişaha sadakati, Müslümanlığı, açık sözlülüğü ve dirayetiyle iyice padişahın gözüne girmiş. O sene başvezir ölünce, padişah İzak'ı başvezir yapıvermiş. Bu minval üzre derken, aradan tam 10 yıl geçmiş. İzak'ın içindeki fitne yılanı yavaş yavaş başını kaldırmaya başlamış. Zira İzak için iyi bir fırsat çıkmış. Fakat işin aslı şöyleymiş. Bir zamanlar şeytan, padişahın kalbine fitne koymuş. "Herkesi aldattım. Dünyada bir tek seni aldatamadım," diye. O zaman padişahın kalbine bir parça gurur gelmişmiş. İşte bu gururun cezasını çekecekmiş padişah. İzak bu işte sadece bahaneymiş. Padişah 60 yaşına gelmiş, Şeyh Abdülkadir olmuş 45 yaşında, başvezir ise 55'inde. Şeyh Abdülkadir'in evinin ve tekkesinin etrafındaki evlerin sayısı binleri bulmaya başlamış. Sevenleri gelip gidene o kadar çoğalmış ki onları artık evinde değil, tekkede kabul ediyormuş. Bu arada memleket dirlik düzen içerisinde. Fitnenin hiç mi hiç ortaya çıkmayacağı bir zaman. Sanki şeytan tepelenmiş, 7 kat yerin dibine geçmiş. Öyle mi sanırsın? Bir gün başvezir İzak telaşla girmiş padişahın yanına. Fitne yılanı zamanı nasıl da seçmiş. 10 yıllık uykusundan ağır ağır uyanıyor. Padişah önemli bir şeylerin olduğunu anlayarak doğrulmuş. Hayırdır başvezirim? Aman padişahım, haberler çok kötü. Sakin ol vezirim, sakin ol. Haberler kötü de olsa, madem Allah'ın takdiridir, bizim razı olmamız gereklidir. Padişahım, neredeyse 1 yıldan beri kötü bazı gelişmeler olduğunu haber alıyordum. 1 yıldan beri mi? Evet padişahım, 1 yıldan beri. Neden haberim olmadı? Mesele çok ince bir mesele efendimiz. Böyle olduğu için emin olmadan sizi açmak istemedim. Kendim 1 yıldan beri araştırdım. Gerekirse kendim halledeyim, padişahıma hiç duyurmayayım dedim. Ama umduğum gibi olmadı. Kötü haberler doğru çıktı. Anlat bakalım. Efendim, sultanım, dilim varmıyor fakat durum şöyle şöyle böyle böyle. Netice olarak Şeyh Abdülkadir tahtınıza göz dikmiştir. Etrafına sayısız insan toplamıştır. Tam 10 yıldır gizlediği bir ihtirasla nihayet bir darbe yapıp yerinize geçmeye çalışmaktadır. Maalesef bugün yarın sarayınıza hücum edeceklermiş. Padişah bunları sükunetle dinlemiş. Dostluk, akıl, irfan, sadakat, itimat. Bunların hepsi var padişahta. Ama kader icabı başvezir İzak'ın söylediklerinin hepsine birden inanmış. Dostluk, akıl, irfan, basiret hepsi susmuş. Aleme ders olsun diye ve de hem de vesile olsun diye bunlar bir işe yaramamış ve ayak sürçmüş. Baş dalgalanmış, irade bir karar tutturamamış. Bir gün, 2 gün derken başvezirin zehiri padişahın sevgi dolu saf yüreğini burdu. Burdu da fitne tohumunu oraya ekti. Öyle oldu ki o mübarek padişah gece gündüz Şeyh Abdülkadir'i nasıl ortadan kaldıracağını düşünmeye başladı. Ama tedbir olsun diye de düşüncesinden hiç kimseye söz etmedi. Sadece başveziri İzak'la konuşuyor, başkalarına açmıyordu. Bir gün şöyle konuştular. Başvezirim, dedi padişah. Sen ulu bir kişi oldun. İlminle sessiz taşları konuşturur hale geldin. Benim hem baş vezirim hem de fetva kapımsın. Attığım adımların İslam'a uyup uymadığını sana danışır, ona göre hareket ederim. Yoksa şeriat attığım adımı kesebilir. Bunu cümle alem bilir. Ve senin gibi bir İslam aliminin verdiği fetva olduktan sonra ben evladımı bile ipe yollarım. Padişahım sağ olun. Şimdi söyle bakalım, tahtıma, dolayısıyla alem-i İslam'ın iyiliğine, devamına, mutluluğuna kasteden Şeyh Abdülkadir'den nasıl kurtulacağız? Bir şey söyle. Başvezir başını öne eğerek uzun uzun düşündü. Söyleyeceklerini söylemekte hiç mi hiç acele etmedi. Sonra yavaş yavaş şöyle konuşmaya başladı. Padişahım, Şeyh Abdülkadir'in ne kadar değerli olduğunu sizin kadar ben de biliyorum. Eğer böyle olmayaydı, emin olun onu sizden habersiz kendi elimle öldürürdüm. Bu yüzden onu ortadan kaldırmak konusunda bir şeyler bulmak belki mümkündür. Birkaç yol bulunabilir ama bunları söylemek çok zor. Onun tahta göz diktiğinden emin miyiz? %100 padişahım. O halde tedbirin nedir? Açıkça söyle. Padişahım, Şeyh Abdülkadir sizi devirmek için 10 yıldan beri büyük bir gizlilik içinde çalıştı. Onun bu çalışmasından ancak Allah'ın bir lütfuyla haberdar olduk. Demek ki Şeyh çok kurnaz ve sinsidir. Şimdiye kadar 10 küsur yıl burada yakınınızda oturdu ama hiç açık vermedi. Görünüşte hiçbir suçu yok. Aleyhine hiçbir delil de yok. Ama elbet onun da ayağı sürçer ve düşer. Pekala, ne teklif ediyorsun? Efendim padişahım, bugüne kadar onunla çok dostluk ettiniz. Acaba onun evine hiç misafir oldunuz mu? Birçok defa oldum. Onun evinde hiç yemek yediniz mi padişahım? Hayır, yemedim. Peki padişahım, onun sofrasında neler olduğunu hiç duydunuz mu? Evet, duydum. Şeyhin sofrasında kuru ekmek ve sudan başka bir şey bulunmazmış. Padişahım, şeyh kanlı canlı biridir. Sizce kuru ekmekten başka bir şey yemeyen biri böyle olabilir mi? Bilemem. Sen ne demek istiyorsun, başvezirim, onu söyle. Benim acizane teklifim şudur padişahım. Başta siz olmak üzere, ben ve diğer vezirler şeyhi evinde ziyarete gidelim. Her zaman olduğu gibi size aç mısınız diye soracaktır. O zaman evet açız, bizi doyursan seviniriz diye cevap verin. Madem evinde kuru ekmek ve sudan başka bir şey bulunmaz, sofraya bunları çıkarır. Size layık değil ama buyurun der. Böylece Allah'ın nimetine hakaret etmiş olur. Küfretmiş olur. Bunun üzerine ben de öldürülmesi caizdir diye fetva veririm. Siz de hemen oracıkta boynunu vurdurursunuz. Padişah bu fikri çok beğendi. Çok akıllısın vezirim. Bunu hemen tatbik edelim. Başta padişah olmak üzere, bütün vezirler ve şahit olacak diğer insanlar şeyhin evine gittiler. Şeyh her zamanki gibi padişahın ziyaretinden çok memnun kaldı. Padişahla şeyh güzel güzel sohbet etmeye başladılar. Şeyh içinden şöyle diyordu. Ya Rabbi, bu padişah da senin kullarından bir kuldur. Ben onu padişah olduğu için değil, senin rızan için severim. Onun fakirhaneyi ziyaretinden dolayı kalbime gurur getirme. Padişah, ziyaretçilerinle nicesin? Diye sordu. Padişahım, onlar da Allah'ın bir emanetidir. Onlar bize değil, İslam'a gelirler. Gayeleri ben değilim, Allah'tır. Eğer ben olaydım, o kadar zaman etrafımızda eğleşmezlerdi. Böyle konuşurlarken şeyh birdenbire, ''Padişahım, sormayı unuttum. Aç mısınız?'' diye sordu. ''Açız.'' dedi padişah. Hemen ortaya bir sofra serildi. Kenarına minderler atıldı. Her 3-5 kişinin önüne bir tas su kondu, birer parçada kuru ekmek. Şeyh de padişahın yanına oturdu. ''Padişahım.'' dedi şeyh. ''Ben de henüz yemek yememiştim. Eğer izin verirseniz ben de sizinle yiyeyim.'' ''Tabii,'' dedi padişah. Padişahla başvezir, bakalım Şeyh Abdülkadir daha ne diyecek diye büyük bir heyecanla beklediler. Şeyh yemeğe başlanacağı zaman şöyle dedi. ''Hiçbirimiz Allah'ın bu güzel nimetine layık değiliz ama Allah cömerttir, lütuftur ve kerem sahibidir. Buyurun, şükrederek yiyelim. Allah hiçbirimizi nimetine küfredenlerden eylemesin.'' O böyle der demez, padişah anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak, ağlamalı bir şekilde dönüp şeyhin ellerine sarıldı, öptü. İşin tuhafı, şeyh buna hiç itiraz etmedi. Ve padişah ağlaya ağlaya, kuru ekmeği suya batırarak doyuncaya kadar yedi. Aradan birkaç gün geçince, padişahın baş veziri İzak'ı zindana attığı öğrenildi. Bir ay kadar sonra ise, tellallar halkı sarayın önündeki büyük alana topladılar. Orada başvezir halkın önünde asılarak idam edildi.